ñaan yàlla yàlla yàlla nangul suñu jaamu yàlla yi nga xam ne ñu tàmbalee koor ba léegi ci lañ nekk yàlla yàlla nangul lépp surtout fukki fan yi mujj yi nga xam ne ci lañu ne mooy ëpp min allah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla fukki fan yi da ci booleel ay nit ci sawar yàlla ci yàlla boole boole suñu jotaay insha allah. Waxtaan bi nga xam ne insha allah moom la oustaz fas yéene fàttalante ñun muy jëm ci environnement mooy dëkkuwaay dëkkandoo wala dëkkuwaay ci koñ ay virit naka lañuy dëkkee naka lañuy dëkkee ñu nag ñu xaabaawal dañuy jox oustaz insha allah ñu ñaan ko yàlla yàlla yàlla dëgëral amina ñu ñii dëgëral yàlla yàlla may dëgër sax kon bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur borom noo ngi ñaanal sunu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk yi fi ak di des ci nuy ndogu nu jéem fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne mbokk moom la mbokk yi waxoon muy islam ak environnement. Fa ma lazi yajibu ala al muslim tijaha bi atihi lan moo war ab jullit ci dëkkuwaayam ak li ko wër. Loolu tey lu nu waroon di jàngale la ci biir école yi ndax nit ñi di ko mën a dund ci biir kër yi ndax ñu koy yëg ci mbedd mi ndax ku génn gis ko ci biir dëkk bi. Xam ngeen ne li kenn mënta wax weddi mooy nun ñëpp ànd nañu seede ne environnement bi dafa yaaxu. Waaye lan moo ko yàq te ab julit moom li ko yàlla sànn ci kaw suuf mooy mu yëg ne moom dafa war a defar ci lépp lu ko wër. Al muslim yanzuru ila ma xawlahu min anaasiril biia min ardin wa sama wa jibaal wa hawa wa uyun wa anhar wa bihar wa ashjar wa nabat wa tuyur wa hasharat wa haywanat ala anna zalika kulluhu khalqun min khalqillah allahu khaliqu kulli shay. Julit dafa war a xool li ko wër di suuf di asamaan di montagne di ngelaw di sewnde yeeg dex yi ak géej yi garab yeeg gàncax yeeg picc yeeg njanaaw yi ak rabi àll yi loolu lépp moom jullit su koy xool lenn dong la ciy gis mooy lii ay mbindeef la yàllaa leen bind ndax yàlla mooy ki wax ci alquran ne man yàlla maa sàkk lépp allahu xaaliqu kulli shay. fala khaliq ghayru amul kenn ku sak ku bind ku dul yalla sunu borom wala rabb siwa amul kenn ku mom ku dul mom mom yalla moy ki bind moy ki sak moy ki mom lo fi deg nit ne mako mom may ko ay wer wala ay fan le nga deg deena kenen djel nako hatta sa borom keur hatta sa soxna lele nga deg ku ne samay soxna le nga de kenen ñew takaleen kon momo len le nga deg ku ne sama borom keur le nga gis mu indi kenen kon yalla ay mom lele nga deg ku ne sama keur le nga de ñu jaay keur bi kenen ñew indi ran quatre plan bombarder keur gi ñu def ko ci xeer yi sanni ji ko fele mu ñew tabax ben château kon momo fi dara yalla mom lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala munafama hadha al insan al mutajabbir al mutakabbir illa makhluqun da'if min hadhihi al makhluqat mindef minu gis muy mboroka bakku di teb di dal di cepp cepp mom mindef momu nekul lulul kenn ci mindef yalla yi ku lotlo sax mom mindef mom La khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthar an-nas la ya'lamun borom bi neena do mi nga xamne am bindef nga xamne ci momelu yalla nga bok yow mi ciep ciep di dal di tepp yalla neena ku lottu nga ku doya di nga asaman ak suuf buñ xolé sen bind danan la fek danan fek ne ñola upp ñola upp katan ñola gëna reuy lanu placé ci yalla yow placé wuloko li lepp yalla daf koy wax pour tourner suñuy xel pour ñu xol lolu ñu naan bi amoy environnement bi li nga xamne mo ñu wër ci suñuy dëkk way ba ci mbedd mi ba ci dëkk bi yépp mune fal muslim julit yanzuru ila ma hawla نظره المتعمل وتفكر وتدبر ليزداد ايمانه بربه وتعظيمه لخالقه وخشيته من مولاه اب جوليت داي خول ليغا خامني موكو وور كي لو واك لو توي مو خلاتي مو سيتانتالكو mu tewlu lolou muy xol bu bax li yazdada imanu don tax yalla day wax su ngeen don xol asaman inna fi khalqis samawati wal ard su ngeen don xol asaman ngeen xol suuf ngeen xol guddek beccek niko yalla di wutale yeen boron xel yi di ngeen xelu waye li doy war tay moy nit ñi amul lenn lu len yalla di won ba nu gis yalla te mbinde fi ni len yalla binde ak li nu wër lo xol rek da nga wara gis yalla motax mu ne la khalqus samawati wal ak wal ard akbar min khalqin nas walakin aksar an nas la ya'lamun bu xol asaman ni mu toll ni ko yalla binde fi mu nek la fay ci bidew ci tak gu deg beccëk nga xol wër wi mu nga fa nga xol jant ba nga fa kenn ci ñun musta deg ñu ne dafa am bidew bu burle kenn ci ñun musta deg ñu ne tay jant bi du di joxe energie wa senel ak ñofay dem kenn ci ñun musta gis ñu ne asaman dafa am côté bu peutex ñay soudé ñu nga fa peinture kat yaang fa ñang kay defarat waye suuf si suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce ñu te yalla bam ñuy bind ci suuf si la tibbu bind lu minha khalaqnakum ci suuf la tibbu bind leen wa fiha nu'idukum bu ngeen deewa ma denk leen suuf lol yeb buñ ko don xol kon la ayatin li ulil albab danañ gis ne borom xel yi danañ xelu ci xamne yalla moy borom jam ñi yalla mom mom adina bi mbokk yi mo bind lepp waye bimu defare adunaam bi bamu rafet bala mu fi wacce doomu adama jurom ñetti rabu Allah la fi ñëk wacce samaniyata azwaj bobu suuf sangi rafet su ci jant bi tapé da ngay gis suuf ci melne or bu jant bi dal bobu doomu adama ñëw fi ci suuf ci verte bu mu verte neutex bu mu neutex rafet bu mu rafet wex bu mu wex set wicc lepp taaru rabu alli nek ci di jur di daw sunu borom tok ba mu neex ko mu wo malaaka yi ci kaw asaman mu ne dama bëgg wacce benn mbindeef bo xamne daf may representer ci kaw suuf inni ja'ilun fil ard khalifa kërok malaaka yi bañuy tontu yalla dañ ko tontu tontu bo xamne pour yalla deg sen wax ne ñom ño wara ñew lan la yalla di doya waat benen bindef pour indi ko ci kaw suuf ataj'alu fiha man yusdu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala yalla ne len inni a'lamu ma la ta'lamun yow yalla da ngay def bindef mo xamne ci kaw suuf soko fi wacce day tour deret ci kaw suuf ci diko yak te yow yalla da nga defar suuf ba pare té ñun malaaka yi ñu ngi ni di la sabbal guddé ak bëccëk loolu bo ci doon joxe misal nga am ñaari doom wo leen di leen yoni kenn ki ne la man ma gëna gaaw ma gëna mëna daw li ngay yoni man ma ko mëna def mom lan la bëgg nga yoni ko bayyi keneen bi su malaaka yi ne yalla ndax da ngay def ci kaw suuf benn criminel kuy tour deret di yak té nun lu nek fi dila sabbal dila bak dila kay kon lan lañ bëgg ñom moy yalla wacce len fi yalla ne len inni a'lamu ma la ta'lamun xamna lu ngeen xamul ci la yalla sak adama ci bisu aljuma guddaayu adama nek 60 qasab suñ ko doon wax dañ naan 60 mètres ci guddaay yaatu waayu mbag yi nek 7 mètres 7 mètres adama goudé goudayou 60 qasab yalla djel ban bu ñuul fi salsalin kal fakhar min hama'im masnun yalla mom la djel ban bu xonk bu wex bu ñuul bu toy bu xéñ yalla mom la djel defare ko adama ci bir aljanna ci bisu aljuma yalla bayiko bamu waw kon ba nga xamne buñ ko feugé ñu dégg muy keleng keleng yi di génné son yalla da ci duggal ru mu nek nit mu nek adam yalla mu ne malaaka yi dem leen ngeen su jotal adama me malaaka yeb da di ñew ci adama da di sujud ba mu dess benn mbindef mu tuddu iblis mu lank bañu sujud yalla dal dikoy woné ko ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk lan motax ma jox la ndigal ne la sujotal nga bañ qala ana khairun minhu muné yalla ki mako gën lutax parce que mom yang ko bind ci ban man yang ma bind ci safara khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin man dag ma bind ci safara mom nga bind ko ci ban kon mako gën gis nga batu mako gën fala tambalé ñun duñu sey ak ñom diw ndax ñun askanu sangam lañ bok ñun deretu sangam lañ bok ñun ci fami sangam lañ bok ñun ci xéetu sangam lañ bok nun no leen gën ci islam yalla critère yi mu joxe pour gën du sante du deret du famille du xet du couleur du melokan du façon du xam xam yalla kimne mo fi gën moy inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla critère bobu la yalla joxe ki gën fi nak ci ñun tay ko am alal ya gën nit ñi ku sant sank sant sangam ya gën nit ñi ku dekk dekk sangam ya gën nit ñi ku mel nangam ya gën te ci yalla ngeenel yalla ko nat ci ragal yalla xol len abu lahab yeen ñep yeen ngi jang sar bi tabbat yada abi lahabim wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yalla ne sayasla naran koku baye taxu yonentibi la baye yonentibi la te ma nga safara xol len bilal ethiopien la ñul kuk ma nga aljanna kon ana ngeenel critère yalla joxe ci ngeenel moy ragal yalla yalla momu bamu binde adama dugal ko aljanna ba malaaka yi sujote am bindef mu lank mu tuddu iblis bañu sujote yalla wax ko lutax nga sujote mu ne mako gën yalla dakk ko ndax lolum wax genné ko ci bir aljanna kon kenn warul taxaw ci dekk bi di woné ngeenel di woné ya gën nit ñi ku reer rek ngay gis mu taxaw di woné ma gën lutax ya gën parce que man nangam dedet wala fi nenañ nit lamu gëné nit buy teud du ko simmi la nga gëné nit ñi soy teud do ko simmi moy ragal yalla kenn du teud diko simmi waye yéré boy ci di simmi bo dé ñu simmi ko waaw alal so soy dé diko fi bayyi njabot boy dé diko fi bayyi li nga gëné nit ñi soy dem alakhira wala ngay teud dang koy yobale mbok julidi kon adama mom yalla dugal ko aljanna ci ciobarem lu ko neex yalla genné ko aljanna wacce ko ci kaw suuf waye bim ko wacce da ko ne suuf ci bëgguma ko ko yaq la tufsidu fil ard ba'da islahiha suuf bëgguma ko ko yaq tay soy xor sunu environnement ci le bir ak ci biti nit ñi mënuñu ko respecter lutax c'est parce que nit ñi seen ngëm yalla mo dess nit ñi luñu momul yaq ko auto bi rek mo ci de auto bu ndaw bi nga xamne waji de ko garé fi le nga gis ku rombu jël xéeram xoss ko kër gi waji defar bam rafet xolal tay bo lajoon ki lutax nga def li mu ne pour sécurité pour buñu yaq sama kër gi so la joon legui ñi def xottu bu te li ci kaw mur bi lutax ngeen def ko ñu neena dañuy bañ ay sacc ñu ki ni ma andal ci suba rek lañ ko agresser ci fajar nangu portable am te yalla day téré ku yaq suuf nak du question nga jël ay salté diko ci soti lolu ci la bok waye ñak xam ndundin bi yalla teurel ne nañ ko dund ci kaw suuf lol day tax souf yaq ndax ku nek so jele sa ngëm ngëm nga jël sa pass pass nga jël sa melokan nga jël sa bëgg bëgg nga ni mom lay dundé da ngay yaq sunu borom mbokk yi mu sant ñu pour ñuy xérewlu bu baaxa baax di xol di sétantal ci dundin bi ñuy dundu mu ne waka ayyim min dabbatin fi samawati wal ard yamuruna alayha wa hum anha mu'idun wa ma yu'min aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sunu borom neena berina kemtan buy romb ci asaman wala suuf muy romb ci nit ñi ñukoy xol waye nit ñi de duñ ci xol nit ñi duñ ci jang waye nit ñi dañ koy dummo yu dem seen yoon suñu borom ne li ëpp ci nit ñi duñu gëm yalla luddul ay bokalé kat lañ li ëpp ci nit ñi duñu gëm yalla luddul ay bokalé kat nga leen di fekk ñun ñu nekk tay fi ñuy dund neewna ku gëm yalla ba paré téggo ci leneen yalla ak fo tourné gis ñu ne yalla ak waaw yalla kessé kessé sax da ngay dégg sénégalais ne dafa ritax fokk yalla ak lele ñu ne ku gëmul xarfa fufa ne la fuf ab julit du nek bokale kat sa yo nekke bokale kat sa jaamu yalla yalla du ko nangu ndax bokale day yak jaamu ni gerte bu nepp di yaqé yenen gerté yi té kenn ci ñun su lékkone gerté ba gëmmi ñam fess bi muy laata won mu daadi dugalat benen dom dom ba nepp su ko sakame benn doomu gerté la dugal waye fekk na fa juroom fukk ci bir gëmmi ngi waye benn bobu da fay yaq li mu sékkone daf koy tufli diko won non la bokalé di yaqé jaamu yalla kon ab julit ne yek ne environnement bi lu koy jëkka yak moy bokalé ja nga gis all bi tay bo dugon ci all bi gis ay guuy yo xamné ay cour yo xamné dañ leena samp gis ay guuy yo xamné dañ ci soti soow di rendi di ci soti deret lenn say nga dégg ku né li ñun dañoo am tour yen say nga dékku na ñun dañuy dem suñu touru maam yi sa yo déggé ñu né tour yéne ko fa tour ñi am tour ñom fekk ñu fa tour bi wayé séni maam ñoko fa def ñoko fa tour ñoy jël so soti ko fa ñoy rendi xar jël dérèt mi soti ko fa ñoy def nangam sacrifice dem def ko fa lolou mbokk yi bokalé la té bokalé dafa yak jaamu yalla waye bokalé dafa yak environnement motax yalla limu ñëk téré moy lepp lu yak suuf bu ko doom adama def ndax bakkar dafa yak suuf gis nga ki ñëk reey ci aduna da xamna ñaari doomu adama yi la ci ndon netali sank ñaari doomu muy habil aqabil kërak ba habil di ray qabil da fekkon adama dem mak adama day ajba ci yag rek gis jawu ji dal di changer mu gis garab yi nga xamne dañu neexon commencé wex mu gis yenn garab yi am ay deuk mu gis mboyami commencé riddi poussière bi commencé jog tangay bi commencé adama ne amna lu xew ci deuk bi amna lu xew li amna luñ fi def amna moy yalla buñ fi def ndeke bobu domam lañ ray bimu ñibi ci waté ci la fekk ñaari domam yi kenn ki ray kenn ki lolu lan lañ ci dégg lan lañ ci jang moy yalla da fay changer dekk gis nga même kër gi buñ fay moy yalla buñ baye kër gi mu nekk porte ouverte moy yalla lañ fay def kër gi barké bi day dem kër ga dotul jag mukk parce que yalla bugul ko yak deuk bi tay nak ñun bu ñuy waxtane univers bia te moy environnement dañuy japp ne ay garab ay tali yu vert yu ñu defar ba mu lix ay feu rouge ay pot lampe yu ñu peinture mbedd yu ñu carolé non c'est bien beau waye julit li ñu wara ñëk sam moy ñom sen bop luy tax sen digënté ak sen borom daadi baax xana xamo doomu adama bu baxé su yaré xar de yërem xarma mous bu duggé ci kërëm day lek nit fu mu tourné bu ñëw ci kër gi day dal day am fu mu dal doomu adama bu gëmé yalla bu jubog yalla yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ben waye ngi ni bo xamné dafa doon dox ci all bi mu mar naan bi mu maré naan mu wacc ci ben ten mu naan bi muy yek mu gis ben xaj buy mar ay xeer mu dal di jël ci dalam bi mu solo won mu may xaj bi mu naan yonent bi neena waajo ji dañ ko duggal aljanna ndax xaj bi mu may mu naan kon bu fekke ne bo maye xaj mu naan nga dugg aljanna kon bo joxe julit mu lek fo jëm su fekente ne bo joxe mous mu naan nga dugg aljanna kon so yereme julit jox ko mu lek mu naan kon yow lo wara am ci tiyaba kenen ki ben mous la yew joxuko mu lek joxuko mu nan bayiwuko mu lek ci gunoru yalla yi mu yew mous mi fatu yenen ti bi neena ndaw sosu mi ngi safara kon mbok julit yi sunu diine ji di l'islam ñew rek pour nek diine allahu akbar assalamu alaykum dedet alquran dafa leral lepp lepp la jangale amul lu alquran bayyi mbollem lo jël ci sa dundu ci sa dundin ci li la wër ci li nga wara def ci li nga wara bayyi alquran wax na la li ngay def tay rek la julit ñi nek ay julit yo xamne dañuy lambatu nga gis julit bo xamne amna juroom fukki at wala juroom ñett fukki at xamul dara ci liko wër xamul dara ci islam legi legi lamako kenn di mujjé wax ci jakka ji fexeleen ngeen defar ay téré yo xamne han ñun mag ñi dañ koy jang pour gaawa mëna lire parce que man mi ngay gis ni han amna legi juroom ñaar fukki at waye ba legi ni maangi ni mënuguma lire alquran rere bobu ñu rere alquran téré yalla bi lolo tax mënu ñu dund dund bu jakk ndax alquran mo ñewon nek suñu système de vie pour ñu dund ko alquran mo ñewon pour ñu xam fu ñuy tek suñu tank alquran mo ñewon pour ñun ci bir kër gi soxna ci ak borom kër gi xam nu ñuy dundé après doomi bu ñewé mu xam nu mu leen di yaré su génné ci kër gi mu xam nu muy nekk ak dekkando yi après mu xam nu muy nekk ci koñ bi après mu xam nu muy nekk ci quartier bi après mu xam nu muy nekk ci dekk bi lolou yeb mbokk yi bimu ñu réré motax ñuy def lu neex ku nekk sambalit fu la neex soti soy gas fo sax do tago ay xey rek jël sa pel gas dig mbedd bi sa keur soy tabax do tago da ngay xey rek jël maçon yi ñu commencé dajj di toj fekk l'islam daf la top bané sa keur sokoy tabax sax xam nga ñun tay buñu tabax suñu keur mur bi buñ ko défé suñu digënté ak suñu dëkkëndo côté bi fété ci ñun lañuy raax bayyi côté dëkkëndo bi amo droit raax sa côté bayyi côté su fekkon né yow sima bi nga am benn côté bi rek la mëna raax ñu né la démal nga raax côté bi jakkar lo keur dëkkëndo bi nga bayyi sa boss parce que amo droit rafetal sa côté ñaawal côté bo don da ngay gas force ñu ne amo droit gas force bi luddul nga tagu wa koñ bi waw est ce que tay ñu ngi dundé nonu ku nekk ni ngay def moy ni ngi ko sentiré japp nga ne amul ben ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa ñu wax ben jigen bo xamne ma nga safara ñu ne ndaw soosu da doon julli guddi di wor ba ciuk tay fi ñu tok suñ la doon wax ben waye ngi ni bo xamne dafa baax guddi da fay julli su beccege muy wor koku lo xam ci mom da nga nan ku baxa ngok ndax jullit la yonent bi neena wajoju ma nga safara ba yonent bi waxe lolou ñepp tit di julli guddi di wor becc ba pare yalla lak ko wa yonent koku lum def ñu ne kana tuzi jiranaha da dan lor ay dekkandom dafa yoral ay dekkandom ak ak dekkando yoyu mu yaral dekkando yi mom la ko yalla topé ba lim non def ci lu bax lepp yaqku mu daldi mujj safara kon doomu nday yi mbokki julit yi diine ji di diine l'islam nekku rek diine jo xamne diine barkelu la diine barkelu su wéru koor joté ñu wor su julli joté ñu julli suñu paré jeexna dedet islam wessuna fofu l'islam aw dundin la sa dal bi bala nga koy sol diine ji waxna ban dal ngay ñëk sol waxna la ban dal ngay ñëk simi sa yere bi ngay sol waxna la ko soy tabax kër gi sax waxna la nan ngay tabaxé neegi lal yi sax waxna la so koy tek seen bop yeek ñi teud ci lal yi di fanan seen bop far la wara jublu diina ji dara top ba soy tak soxna ñu wan la kan ngay tak soy am jëkkeur ñu wax la kan mo la wara tak diina ji top la ci biir ak ci biti ba soy dugg ci douce bi soy dugg ci douce bi l'islam daf la top ba bi nga yexé ci buntu douce bi ban tank mo wara ñëk dugg ban tank mo wara ñëk genn so duggé ci biir no fa wara nekké soy serlu di laap no wara labé so genné bayiwula dé moy teud ya sa soxna ci kawlal sax islam bayiwula même bu ngeen di sey yeen ñaar islam bayiwula légui nak ñun mbokk yi su fekente ne l'islam bobu nun xamunu ko xamun ci dara julit bi suy lek sax xamul lim wara wax su lek ya fa rek xamul lu wara wax soy genn sa bundu kar xamoo lo wara wax soy yek ci auto xamoo lo wara wax xamoo lo wara def koku nan lay samé environnement environnement bi likoy sam moy nga xam li ci yalla bëgg nga def ko su fekke xamoko xamoo li nga wara def da ngay jaxase rek di jalgati di dem di yak nga defena yaangi defar fekk da ngay yak dafa am ben serigne ndaysan dafa agn ba sour teud ci kepar gi ben talibé sen ko mu ngi teud talibé bi daw bëgg lu ko neex talibé bi ñu rek commencé ko bëss nek serigne bi dafa tab bu metti bu yag talibé bi ñew rek daw rek bëss tab bi serigne bi na talibé bi japp ne loolu muy bëss dafa neex talibé bi bëssat tab bi serigne bi na talibé japp ne dafa neex talibé bi bëssat serigne bi na ba tax serigne bi ne ko yang may gañ Allahu akbar rek serigne bi ne tek dal ne xolal ki mi ngi bëgg ma contane ndek mi ngi may gañ moy yenn saay nga yakkar da nga bëgg lu neex nit ndek yang koy lor talibé bi ne ay way iwu xawmu won ne da nga am tap mu ne wallahi xamna ne yow luma neex nga bëgg ni ma neex rek nga bëgg moy nak yenn saay di nga bëgg def lu neex fekk da nga yak parce que xamu kon nit dafa jaadu mu xam warunu tok rek nek ñuy lambatu julit du nek taxan katu guddi bes bu nek lu wax ko julit du nek taxan katu guddi lan moy taxan katu guddi moy baye ba guddi nga jël sa sac dugg ci filawo yi ci all bi nga fekk fa ay mat yu waw nga duggal sa sac parce que guddi nga dem da ngay outil mat man nga fa fekk jaan bu lemu nga jël duggal ci sac bi man nga fa fekk ay dem all ba yu waw kong nga jël duggal sa sac bo solé sac bi ba mu fess nak nga ñew ci kër gi tek ko kan ngay xamné li nga jël lu ci ëpp du mat kan nga koy xam dama laccé dama len di lacc bo yéwo bu fajar joté bu bëtt set ba naaj bi tang nga soti sac mi nak légui xol mat yi yenn say nga ni la ilaha illallah man dé ay dem Allah ba la duggal ci bir sac bi waaw parce que goudi nga dem demo bëcëk lool lan lañ ci bëgg wax moy so jangulé diiné lu bare bare ding ko jël diko duggal ci diine fekk bok ci lol tax julit wara jang te nak kene bu mu wax ne man as bima tollu munuma jang lol say nga de kuy maye yoyu nan man de as bima tollu ni jeexal na ba pare ni jeexal moy ni de yenenbi alayhi salatu wassalam bima amé ñeen fukki at ci lako yalla woné ko jangal ñeen fukki at bobu am nay soxna am nay dom bobu dépasse warna ko ligéy keur warna ko terawul yalla ne ko jangal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kon mbok julili li lu wër ci biir ak biti ci sunu environnement na lu yek ne yalla subhanahu wa ta'ala jazakallahu khairan yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom moy ki nga xamne mo nu ko defal kon lan mo ñu ci war moy nu sant ko bo xolé asaman li ngay dund yeb asaman la jowe wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun nga xol suuf lepp lo soxla mu ngi ci kaw suuf nga xol garab yi lo soxla mu ngi ci nga xol geej kon da nga wara sante yalla ci lim la defal ci environnement bi le wër nga xol jant bi lan lay représenter ci sa dund nga xol wèr bi yima lim yeb doom adama la ni ligeyal fala rek bi ci gëna ndaw kenn ci ñun tay bu amé doom day yëgal ay mbokam comme ni ñu tébé tay tok ñepp xey fajar ñew tok ñu wowi imam mu ñew nga genné sa doom ci biir neeg bi yaang ko sang seru lan selu rabal jox ko imam daal di koy tuddu ba paré daal di joxe ndigal dan ne genn len ci biti gatt yoy yew ngeen ray len waw lor rek sante yalla bu reey ngok nga wara sante yalla xam yow doom adam li la yalla defal nga am doom laq sa doom rendi doomi jambu xar momu ñu genn ci mbedd mi daal di koy rendi ndax amul nday ak bay amna wala amul okay. lan motax yow nga delu ci sa doom rendi doomi jambur yoyu yemo ci rendi ko waye ñu fess ko ci digi penchu mi sam ko ñew legi def ko ci tini mu ñor ñep lek parana alhamdulillah rabbil alamin am tiyaba kan mo la may lolou moy yalla mi la ko may war nga ko sante kon yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom lim nu defal ci ay xewal ci environnement bi li nu weur dafa bëgg ñu ci xol diko ci sante jazakumullahu khair mbok yi borom keur gi ñew jënd pak commencé soti ciment souf fer xer maçon yi commencé xey di tabax ba ñu xey gis immeuble bi ne keng mu dem indi soxna doomi commencé ah keur gi lepp nek fi lu doomu adama soxla ci keur gi mu ngi fi ñi ci keur gi war nañu sante seen baye wala waru ñuko sante soxna ci sey ci keur gog amal na borom keur gi ñukkal wala ñom ñam nak buñu ñëwé ci kër gi soxna ci njaboot gi ak gan yeek ñëpp bu ñëwé naan borom kër gi ma ñoo tay xam ndax kër gogu dina neex kër gi du bësa neex kër gogu jamm du fa am kër gi kuko mom moy yalla yalla mom aduna bi aduna kër la yalla ay kiko mom moy maçon bi ko tabax kenn dimbali ko nak bi yalla yak sak asaman kan ngeen dégg ñëw na fofu diko dimbali bimi defar souf si kan moko dimbali bimi defar jant bi kan moko dimbali wer wi geej gi ngelaw li diko yalla di sak kan moko dimbali kon buñu nekké ci kër yalla di dund xéewalu yalla di dox ci xéewalu yalla war nañu sante suñu borom ben goor dafa febar yalla defon nako mu nekk borom alal bu bari ba doomi sax ci alal joju lañu amé barké nek ay borom alal gor gi dunduna ay at mustafa bar dara musko dal benn bis mu xey rek comme ngi magget mu bëgg dem wonak mu ta dem wonak mu wo doomi doomi ñew yobbu ko hôpital yi gëna cher ci aduna bi boole ko ak ay docteur yi da ka fa ci aduna bi jazakallahu khair bi lol amé ndaysan boy dencel li way dama dag bi lol amé ndaysan ay minute yu new rek docteur yi daldi wër goor gi ndaysan fekk dom yaangi salle d'attente docteur yi genn rek da né xalé yi baxna mbir mi baxna sayé goor gi delu wat na sagom ñom ñëm ñu daw ndaysan duggu ci salle bi and ak docteur bi ñu ñëw ne ko papa mu ne affaire bi jeexna ñu ne légui yaangi dem won ak normal mu ne waaw waaw metit bi dem na rek xalé yi genn ay chèque commencé bind di remercier docteur bi rek goor gi joy xalé yi gestu gis ko muy joy ñu ne papa lan la affaire dafa ñëwaat mu ne dedet ñu ne ko kon loy joy mu ne docteur bi lan la ma defal ba ngeen koy sante ñu ne ko papa daf la faj mu ne ñaata yoon la ma faj ñu ne ko benn yoon la la faj mu ne juroom ñett fukki at yalla ng may dem won ak dara daluma ken santul yalla tay ki defal ma li rek ngeen sant ko ah nan len xol suñu bop ku fi am ñaar fukki at bo ba legi yaangi xol ndax sant nga yalla ci sa beuri bo ba legi yaangi deg ndax mus nga tok ngeen tay warna sant yalla ci sama nopp yi ndax ñi yalla bind ci aduna bi ñep ñeppay deg ndax ñi nga nekkal ci koñ bi ñeppay deg sa tank yi di dox wala legi legi ma nga ben lettre bo xamne ben handicapé momako yoni pour lan pour ñu utal ko aide pour mu jënd pouce pouce ndax suuf si muy ram ñun ñi ngi dox ak suñu tank kan ci ñun mo julli ñaari raka ndax sante yalla ndax ñaari tankam yoy muy doxé kan ci ñun sa ñaari loxo yi kan ci ñun sa gemign gi kan ci ñun sa dund gi kan ci ñun sa wër gi dox nga ba ngone bi nga ñëwé ba julli gi ba paré bala ngay teud nga ni xaaral ma julli ñaari rakka sant sama borom ci wër gi ma defal ci xéewal bi ma defal kan ci ñun moko fi def mbokk yi kon nañu bayyi xel bu baaxa baaxa baax ab julit ak dundinam ak julit ak liko wër mom dafa wara defar waya warul yak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dekkon na ak ben yahud bu jigen yahud bi sa yu bare day soti mbalitam ci bir keur yonent bi soxna yi buñ bugge wax yonent bi ne len balelen touri wala ma baleko sa yu bugge wax mu ne len balelen touri wala ma baleko ba ben bis yenent bi xey ñetti fan gisul mbalit mu ko pu ci kërëm mu ne waaw ndaw si xana dafa taxu ñu ne ko dedet mu ne lu xew ñu ne ko da febar yonent bi julli fajar ba pare jaar keur ga diko seti ñu ne ko man kan mbalit da gajo sotte ku ci sama keur ma lacc ñu ne da nga febar ma ñew doon la nemeku ak dila ñaanal yalla yalla la yalla safara ndaw soso fi mu tok ci febar bi la tok yekati baram joxoñam bi daldi tuddu batu sedey daldi duggu ci l'islam kon environnement likoy defar moy ngeum yalla tay ñun lan la ñuy wax day dof dof lu mako gëna dof fi la ko kepp fi lay kepp bal sax da ngay defar ba mu rafet da ngay defar ba mu rafet nga gis ku xey bay bu guddi ba nit ñi teud mu ñew kepp daw barki dem rek mo ci muju bayal bi biñ fi conférence mbalit min fa fek ak jali ma ñew ñu balé ba paré ma ñew wo ben borom kër maniko fi comme défar nañ ko dé lén ko garder mu né wallahi oustaz 2h du matin lañ fi kepp mbalit mi fek ñew xeyseguma ay xar yu dé ha ay kaña yu dé ay poti sambour non lu ko julit di défé ci ay dëkk ndom naka la julit di gado salté génné ko kërëm nga xamné salté yi da nga xamné dafa lay lor sa kër nga ñew kepp ko sa kër dëkk ndom Abu Darda kenn la won ci ñu doon and ak yonent yalla muhammad kërëm dafa bari won ay jinax jinax yi diko lor mu ne waaw jinax yi nan lay def bu mu genn fi luma tek ñu lek sama yere yi sax legi jinax yi dañ koy lek ben way ne ko da ngay dem um mous ponkalu mous soko fi inde jinax yeb lay joge da fi jele Abu Darda ndaysan da dem all ba rebbi ñew fek ponkalu mous mu japp ko dugal ko ci sac ni mu doxé ba ci all bi ba légui mu dugg ci dëkk bi xélam né ko waaw yow mous mi boko duggalé ci kër gi jinax yi gis mous mi tit jinax yi buñ dawé fuñuy dugg mbokk yi kër gi bu amé jinax yi buñ dawé génn kër gi fuñuy dugg gënën kër gi ci kër yi ko wër mu né ah kon man tay jinax yi suñu dawé génn sama kër dëkkëndo lañuy dugg di ko lor man duma lor sama dekkendo muy tadi tekki sak bi dadi baye mous bi daw mu ñibisi ñu ne ko waaw ana li nga uti won mu ne bugguma lor sama dekkendo est ce que tay ñun non la ñuy dundé kon ndeke ki gëm yalla mo mu ne defar environnement waye ku gëmul yalla mu ñu ko defar yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena moy taniku len ñett nit ñi yalla rebb ittaqu allah anina as-salasa moy taniku len ñett ñi yalla rebb ñu ne ko kan ak kan la mu ne ki fekk garab bu nit ñi di feexlu mu dem fa Allah ba fekk garab bo xamne beccëk bi nit ñi fi lañuy feexlu bayyi ba guddi mu ñoo dem ci Allah ba koku Yalla rebb na ko ku fekk mbedd mo xamne yoon bo xamne nit ñi dañ fay jaar nga dem fa Allah ba wala nga saw fa yow Yalla rebb na la ku fekk ndox mo xamne nit ñi dañuy utiliser ndox mi nga saw ci yenen te bi neena ñett ñi Yalla rebb na leen lool ci environnement bi la bok garab gi nit ñi di tok wala même garab islam day téré garab gi nga fekk garab gi di meññ nga dag xob yi té do yowo ko dara bo daggé garab bi buñ la laajé bo daggé xob yi ñu laaj la lu tax nga dag xob yi rek war nga wax né dama ci am soxla waye da ngay gis nit ku romb garab jër jor wala mu dam branche bi dem yoonam parce que xamuñu suñu diiné parce que xamuñu li ñu indi ci kaw suuf parce que xamuñu li ñu suñu islam sante lola tax yak gi daldi bari mbok julit yi julit liko wër liko yalla defal ci ay xéewal daf koy sant suñu borom ndax yalla moko wacce indil ko yeb xola motax mune fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban waya washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun lek len lepp lo xamne daganal na ko ci yeen muy lu dagan muy lu tey waye na ngeen sant yalla mi len ko defal su fekente ne gem ngeen yalla ñaarel ginnaw bo fekke environnement bi yalla defaral lako sant gi ngi wara sant ñaarel moy al islah dang koy defar yewenal ko so fekke mbir mi bax dafa gën ko baxal so fekke mbedd mi set gën ko setal so fekke quartier bi set gën ko setal so fekke kër gi set lele nga am keur defar ko bam baax nga luwé ko nga gis ku fa dëkk juroomi at genn toxu la ilaha illallah wallahi nga ñëwaat ci keur gi day melni keur gi ay kaña fi dëkkoon danga nan waw ni naka la fi nit nekké wala karo rek karo karo ci toilette bi toilette amna keur yo xamné bo dé teul ci toilette yi karo da ngay daw gennat c'est parce que koku dé nan man keur jambour la rek dama ko loué di duma ci son sama yon nek pourtant ki bi muy defal keureum dila ko jox defal rafaton bëgg gis keur gi bëgg ko kon so fi dekké yow ya fi nek yow ya ko wara defar et puis defar jaamu yalla la yenente bi alayhi salatu wassalam neena imatatul aza anit tariqi sadaqa ku fekk luy gañata ci yoon bi nga dindi ko yenente bi neena saraxé nga so fekké xottu butel wala brik wala pax bo xamanteni nit mën na ci fakastalu dam wala nga fekk deug buy jamaaté nga dindi ko ci yoon bi yenente bi neena yow saraxé nga kon nit ñi nan yor jikko defar waye da ngay deg mu ne ah mbeddum bour la mbeddum bour même bour sax dafa bëgguñu défar ko bour ci bopam dafa bëgguñu défar ko mais yak li tax suñu dëkk bi munta jak li tax suñu environnement bi salté li tax dëkk bi xol yi xat xam ngeen salté da fay xatal xol parce que salté seytane la té seytane moy jax jaxal xol yi lu tax moy mbalit né bari xol keuri liñ ciy génné mbalit par jour lutax parce que ñeppay yak ñeppay yak da ngay gis luñu wara defar ñu yak ko sanni jiko nga gis ko xamne ca mbalit ma bañu sanné loolu ba paré mom dafa ñew récupérer loolu defar ko bam baax ñëwaat jaayat ko kon kay li buñ ko defaron bu baax ñaatal ñaata ci ñun ñoy gënne mbalit seen kër sanni ko bañ ko sanné ñoy ñuy tuddé buujumaan ñew jël ko defaral ko jaay ko kon yakul won dañ ko top towul kon l'islam dafa bëgg nuy defar l'islam dafa bëgg kenn ci ñun bu mu yaq ba ci bir neeg bi ba ci bir kër gi xolal kër bu fa olof yi neenañ pax su kenn di gas fukki du sul pax mom nu muy def du xoot kon mbokk julit yi yalla ba mu bëggee ñu sant ci suñu environnement dafa bëgg aussi ñu defar ko dafa bëgg ñu defar environnement bi ñu bañ ko yaq waaw ndax ci lañuy dund mu ne wata jannabul fasad nañu moytandiku yaq fallahu khalaqal bi'a yalla bind nature bi yalla bind environnement bi yalla ko def mu bax yalla ko def muy jeriñ yalla moko def muy jeriñ wa awjada fiha min al anasir ma yahtajuhu kullu al kainat yalla mo fi def ci univers bi yalla mo def ci environnement bi ay bindef yo xamantene dañuy soxla pour dund gis nga ben borom xam xam daf ñuy wax environnement ñu non jangal mbirum environnement mu ne gis ngeen gunoor yi ngeen gis amna gunoor yo xam dañ leen tuddé mbeureungan mbeureungan ci all bi lañuy nekk di mbeureung dem all bay mu ne da ngay gis nit ñi joxu ñu leen ben yitté mu ne même gunoor yoy yalla daf leena bind pour ñuy défar univers bi suñu fekké fi ay dem all ba ay sobé dañuy ñëw diko dagaté diko bëreung dagaté ko bëreung ko dagaté ko ba mu bëri ñu gas bu mu ko daal koy sul suba bo ñe do ko fek même gunoor yo yalla daf leen sak pour ñu défar univers bi pour ñu défar environnement bi xolal mais ñu xamuñu mu ne même neub ci la bok neub mu ne tay gis nga neub bu amul won imaginer leen doomu adama bu fekkone ne buñ ko soulé du décomposer wu du neub kon jeexna kon kene doot ñun dootu ñu lek dootu ñu naan kon dootu ñu xecc ci suñu kër yi japp leen yalla bimu bindé aduna ak légui su fekkone ne ñi dé ñepp buñ leen soulé ci suuf saay ñu gassé ñu gennat ñu nek ay neew yo xamne tasuñu seen yap tasul seen yax seeyul mbok yi fi ngeen tok tek seize sax ci kaw ay neew ngeen tok borom xam xam ni nañ fo tek sa beut ci suuf xamal ne fi bammel la parce que dekkoo fi won ñeneen la fi dekkoon ñoñu ana ñu de nañ biñ le de fofu lañ leen sul kon nanu xam deug deug ñun diine ji ñu am ban diine la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena amul julit ma min muslimin amul ben julit yaghrisu gharsan aw yazra zar'an amul ben julit buy bay tol wala mu bay dara wala mu ji dara wala mu defar dara ñu ci lek mu ne picci ñew lek ci wala gunoor ñew lek ci wala njanaaw ñew lek ci wala rap lek ci mu ne ludul lolu ñu lek yow di nga ci am sarax di nga am tiyaba gis nga pour encourager nit ñi ñu wara defar Omar ibn al-Khattab ben way def ko rombu Omar di ji garabu tandarma xam nga tandarma soko jiyé ni bala muy meñ dina am téméri at garabu tandarma Omar jël tandarma yu ndaw diko saxal ben way romb ko ne ko Omar tandarma yi do ci lek mu ne ko samay mam dañ ma jëmbalutulon may jëmbatal samay seut Allahu Akbar samay mam dañ ma jëmbatalon may jëmbatal samay seut non la nit ñi di défaré aduna nit ñi buñ ko bokké dañ koy défar kër nit ñi buñ ko bokké dañ koy défar hein mais xolal kër go xamné ñeppay yaq wala koñ bo xamné ñeppay yaq wala dëkk bo xamné ñeppay yaq moy li am Sénégal da ngay gis légui canal yi wéñ yiñ ci def gouvernement bi day ñeu défar ba paré nga gis ku ñeu guddi dem jaay ferraay hein même lampe autour yi misal la joxe boy dem ties soñe ba tégg bi di jëm tiwaawon lampe yeb lañ daanel dindi premier yobu lampe yeb lañ teural so fa jaari guddi séram day daw da ngay gis po lampe yeb teul lool nuko ay nit di defé lool nuko ay julli di defé yeen ngeen nek ci dëkk amulen lu ngeen def loolu yaq te yalla da fay téré ku yaq ci kaw suuf kon julli di yeen sama mbokk julli di ginnaw sante yalla nañu yegne dañu wara défar ci luñu bok liñu mom dañ ko wara défar jala allahul insan khalifa fil ard ndax yow kat yow yaay representant yalla ci kaw suuf yalla yow la wax nga dundal ci kaw suuf wa bu la yalla ne yow ya ma fi representer waxuma la sax nga representer yalla tay bo representer won president la republique nga ñew fenn wala nga representer khalifa bi wala nga representer wa quartier bi yow lan mo la war ci fiñ la yoni nga representer ba moy nga defar rawatina nak bala yalla waxe yow ya ma representer ci kaw suuf kon nanu tam nanu yor jikoy defar kenn ci ñun bu dekké ci koñ wala mu dekk ci kër su gisé lu yaqku nako defar su gisé ñu yaq na wax ak ñom na téy seen loxo alal tay da ngay gis mbedd yi da ngay romb ben ri ñu daal di bind ci mur bi fi de dañu téré ku fi saw télévision amna ben télévision bo xamné dafa koj ben way ci autoroute bi baye ba waji saw ba paré mu ñew daal di koy dékk micro bi né ko sëriñ bi ñi saw ci mbedd yi lo wax ci ñom mu né ñoo ñu bon lañ kenn baxu ci té mom dafa saw ba paré gaay ñew dékk micro bi waaw umda saw ba paré waji dékk micro mu né lool baxul lool day saltel lool nangam ak nangam fekk mom autoroute payage bi lool lañ def fan yi le passé dañu jekki wo ñi fa dëkk ci liko wër ñu wo len wa enda ne wo len ne len dañ leen di tégal ben film na ngeen ñew ngeen sétane guddi ñepp ñew ndeke film bi xam nga lan la ñi dëkk ci wetu autoroute bi ba paré yor seeni ndoxum salté bu guddé ñu jël ndoxu salté bek mbalit mi ci autoroute bi diko kopp da nga jekki ñu né merdi wa ngi ni ak mbalit mi mu ñew ne bëm gis bopam kérok ñom ñep dañu am gatché c'est parce que autoroute dafa am ay caméra surveillance biñ leen tagalé film bi ñom ñep dañu gis seen bop gaay ne len ñum li yeen li ngeen def jaadout fi duñ fi tag ay abkati pour ngeen baña yaq dëkk bi li ñun noko mom dañ ko wara sam dulit yi nañu xamné dundin wi ñuy dund dañ ko wara sam mais waru no yaq mbokki julit yi kon yalla bu la defaralé lim la wax ginnaw boko santé ci lim la defar moy bul yaq lim la defaral yalla bugul yaq yalla neena yaq kat yi xamna len ëlëk al-akhirah fuñu duggu dina fa duggu genné len mbokk yi fiñu jéxalé di teunk waxtaan bi bu gaaw suñu borom mo ñu wax ci al-qur'an ci aya yu dëgër mune wala tufsidu fil ard ba'da islahiha zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin mune wanaha anil fasadi fiha ba'da zaka faqal sunu borom neena ngal la way yeen ñi ma gem suuf si ma len wacce bu len ko yaq ginnaw man yalla bama ko defare mune li de mo gën ci yeen ngeen baña yaq su fekkentene way gem yalla ngeen deglu len li len yalla wax ngeen baña yaq wa qala musa li akhihi harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabil al mufsidin yent yalla musa xam ngeen ko dafa amone rak bu tuddu harun kero ba musa di dem di waxi jeeg yalla dafa wo harun ba mu ñew mu ne ko remplacer ma ci dekk bi fi ma doon nekk nekk fa, la ma doon def def ko, waaye nit ñi bu ñuy yàq bu leen topp. Moussa loolu la wax keroog Haruna ba muy dem, da ko ne wuutuma, waaye kat su ma demee sama ginnaaw ay nit ñëw fi di yàq, yow Moussa bu leen topp, yow Haruna bu leen topp, bul ànd ak yàqkat yi. Moo tax mbokk yi, sunu borom buggul yàq, buggul yàqkat, ndax yàlla nee na yàqkat yi ay mbokk sheytaane lañ. Wala tubazir tabzira innal mubazirin kanu min ixwani shayatin. Yàlla bëggul yàq, bëggul kuy yàq, loola tax mu daal di tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tere ku yàq suuf. Sunu borom ne fa lawla kaana min al quruni, lan moo tere woon min qablikum ulu baqiyatin yanhawna anil fasadi fi l ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Sunu borom nee na lan moo tere woon nit ña ba ñu nekkee, ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon, ñu gis ay nit di yàq, lan moo tere woon ñeneen ñi demuñu jàpp ci loxoy yàqkat yi ne leen bàyyi leen li ngeen def? Lu tax ñu toog di seetaan? Moo tax ba mbugal mi wàccee, ña doon yàq ak ña doon seetaan yépp la mbugal mi daal di matale. Sunu borom ne wala qad katabna fi zaburi, man yàlla maa wàcce woon ci téere bu tudd zabour, ma joxoon ko yonent bu tudd Daoud, min baadi zikri ann al arda yarisuha ibadi salihun. Yàlla nee na maa waxoon ci téere boobu suuf si ñu baax ñi ñoo koy mujjee, ñu baax ñi ñooy mujjee suuf si. Kon mbokk jullit yi, kii tënk bu gaaw boo xamante ne tënk nañ ko bu baax pour gagné waxtu yi, di leen soññu ci waxtaan yu mel nii, su fekkee beneen yoon ñu ngi koy def nañ jël temps boo xam ne dana yaatu ba lépp loo xam ne danañ ko tënk ci tomb yi ba pare di jël question yi bu ñu paree, loolu dafay nekk loo xam ne ñoom moo ñuy dimbali. Maa ngi soññ sama bopp, di leen soññ ñun ñi nga xam ne ñoo bëkk dëkk ci quartier bii, mbokk yi ñun ñëpp nañu yor jikkoy jullit mooy jikkoy defar. Kenn ku nekk ci ñun saa yoo gisee luy yàqu, saa yoo gisee loo xam ne jaaduul, bul xaar ñu naan la defaral, ndax kuy jaamu yàlla yàlla moo lay fay. Benn waaye dañuy tabax benn juma, ñu commencé di gas, maçon yi commencé di takk poto yi, ñee di jaxase ciment, waa ji daal di wàcc ci oto bi rek jël peel commencé gas. Benn maçon ne ko ku la poyonte mu ne ko yàlla. Benn maçon ne ko yow ku la poyonte ku lay fay mu ne ko yàlla. Dafa yaakaaroon ne bu ñuy liggéey ci ñiy liggéeylu jumaa ji ñoo koy fay, kooku xoolal dafa xalaat ne yàllaa koy fay. Kon ñun tamit nañuy xalaat ne yàllaa nuy fay. Ku yàlla di fay nag doo xalaat fay doomu aadama. Nit ñi bu ñu nekkee waruñoo yem, nañu gënante ni sunu jëmm yi mel, ci wuute noonu la sunu xel yi mel. Loola tax ñu war a ñu nekk ñoo xam dañoo war a wuute. Suñuy di yàq ne ñii lañ defar, waaye dëkk boo xamante ne ñëpp dañuy yàq, dëkk boobu du dem. Waaw, dëkk boo xam ne ñëpp dañuy yàq, dëkk boobu kenn du leen mus a gis ñu dem. Damay faral di wax su may def islam ak environnement, ma laaj leen seen koñ bi ndax am nay kaña. Damay laajte fii am na kaña, kañaa ngi fi, lu tax du génn bëccëg, lu tax kaña du génn bëccëg mbokk yi? Déedéet jikko jee baaxul, lu mu gis daf koy yàq. Moo tax nit ñi buñ ko gisee rey ko, moo tax du génn bëccëg. Gis nga yàqkat baaxul, moo tax yàqkat yëpp guddi la ñuy jóg, moo tax kañ guddi lay jóg. Li mu nekk yàqkat moo tax munta dëkk ak nit ñi, nit ñi buñ ko gisee rey ko day daaneel miir, di yàq fondement, ah di saltel environnement. Moo tax nit ñi fiñ ko gis rey ko. Kon maa ngi tënk noonu di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala, yàlla nañu yàlla jéggal njuumte yi nga xam ne def nañ ko ci waxtaan wi, ñu ngi koy jéggalu suñu borom di leen ko jéggalu. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala.